آستانه میخانه گر سری بینی، بر آستانه میخانه گر سری بینی، مزن به پای که معلوم نیست نیت او. بیار باده که دوشم سروش عالم غیب نوید داد که عام است فیض رحمت او. شب به سیل عشق، دیشب به سیل عشق ره خواب می زدم، نقشی به یاد خط تو بر آب می زدم. یا در نظرم جلوه می نمود و دور بوسه بر رخ مهتاب می دادم با داد به صوت این غزلم کاسه می گرفت ساقی به صوت این غزلم کاسه می گرفت می گفتم این سرود و می ناب می زدم ساقی به صوت این غزلم کاسه می گرفت